Ja. Wie maakt er zometeen deel uit van jouw virtuele nieuwe kabinet? Want jij maakt wel vaart. Haar handen jeuken. Kijk, ze zit nu gewoon nog op vluchtelingenwerk als directeur. Maar ja, daar maak je het verschil uiteraard niet. Dat maak je als je de nieuwe minister voor ontwikkelingssamenwerking, noodhulp en migratie wordt. Tineke Seelen is onze bewindsvrouw dadelijk. NPO Radio 1. Hier is Dorald Megens, NOS Journaal. Demissionair minister Bijleveld van Defensie heeft met commandant der strijdkrachten Eigelsheim een brief gestuurd aan alle defensiemedewerkers. Ze noemen daarin de snelle opmars van de Taliban een pijnlijke afsluiting van hun inzet in Afghanistan. En ze roepen militairen op die het moeilijk hebben met wat er nu gebeurt om erover te praten. De Tweede Kamer debatteert vandaag over Afghanistan. Het gaat vooral over de Afghaanse tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen. De Kamer wil dat die zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht. De Gezondheidsraad komt uiterlijk half september met een advies over een extra coronaprik voor volledig gevaccineerde mensen. In juni noemden het OMT en de Gezondheidsraad het al aannemelijk dat een extra vaccinatie in het verschiet ligt. En Nederland is uit de tweede coronarecessie gekomen en de economie groeit weer. In het tweede kwartaal met 3,1%, meldt het CBS. Horeca en winkels gingen weer open, waardoor mensen weer meer geld uitgaven. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één, zomereditie, met Frank van der Linden. Je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt het bordes in Den Haag en kunt als minister elke economische, sociale, zorgtechnische en culturele maatregel nemen die je wenst. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet. Na de zomer, of later, of nog weer veel later. Eén op één wacht het niet af. Nu al benoemen wij nieuwe ministers die we de kans geven hardop te dromen over hun ideale maatschappij. Vandaag de blauwdruk van Tineke Seelen, in het dagelijks leven directeur van Stichting Vluchteling. En het komend half uur is zij onze nieuwe bewindsvrouw voor ontwikkelingssamenwerking, migratie en noodhulp. Excellentie, van harte welkom. Wat doet u op notabene uw eerste werkdag op een Grieks eiland? Ik zit op Samos. Ik ben gisteravond laat op Samos aangekomen. Na een aantal dagen op Lesbos. Voor het eerst sinds de coronacrisis en voor het eerst sinds Moria Kamp, waar toen meer dan 20.000 hele slechte krotten stonden. Mm-hmm. Waar mensen in moesten zien te overleven. En nu in een tentenkamp. Dus dat wilde ik graag zien. Ja. Wat te doen met de mogelijk grote aantallen Afghanen die binnenkort naar Griekenland en de rest van de EU komen. Daarover ga ik zo met u in gesprek in 1 op 1. Mevrouw Seelen, wat is het belangrijkste dat u opviel zo die afgelopen dagen daar in Griekse kontrijen? De wanhoop, de uitzichtloosheid, het verdriet. 65% van de mensen die nu op Lesbos zit, mm-hmm, van de vluchtelingen, komt uit Afghanistan. En zij volgen natuurlijk het nieuws net zo goed als dat wij dat doen. Treedt u ook echt in gesprek met hen dan? Ja, natuurlijk. Dat is mijn werk. Natuurlijk ga ik met hem praten. Ik heb met velen gesproken. En zij proberen echt wanhopig om contact te krijgen met broers, met moeders, met familieleden. En zijn heel bang wat hen overkomen is en kunnen in veel gevallen geen contact krijgen. Ja. Doet u eens één zo'n meneer of mevrouw die u zal bijblijven? Wat voor soort iemand ziet u nu voor uw geestesoog? Ik zie een losjes gesluierde vrouw van begin 30. Met een klein meisje waarmee ze speelt, haar dochtertje. Die tegen mij zegt, ik wil dat mijn dochtertje niet zo wordt zoals ik. Ik kan niet schrijven, ik ben nooit naar school geweest. Ik wil dat mijn dochtertje een betere toekomst krijgt. En die kan ik haar niet geven. Ik schaam me zo, ja, dat ik haar hierheen gebracht heb. Daar staat u, hè, als bewindsvrouw. Heel veel concreets hebt u, schat ik, niet te bieden. Wat zegt u dan eigenlijk, letterlijk? Hè? Wat is uw antwoord? Ja, u hebt gelijk. Hè? Ik kan haar situatie niet veranderen. Ik kan niet voor één op één met vluchtelingen praten en hun problemen oplossen. Dat gaat niet. Dus u zegt, ik wil echt even bij uw woorden blijven. Dus u zegt wat wel? Nee, ik laat haar eerst praten. Hè. Ik luister naar haar. Dat is vaak al heel fijn, dat er iemand naar ze luistert. En ik vertel haar heel eerlijk, ik kan je probleem niet oplossen. Ik wil je geen valse hoop geven. Sterker nog, ik denk dat het probleem nog lang niet opgelost is. Ik vertel zoveel mogelijk de waarheid. Ja. En dat is niet fijn hier. En daar gaat u dan weer. Hè. Wat steek je nou tijdens zo'n dienstreis op, echt in concreto, wat je kan gebruiken op het departement als u dadelijk weer in Den Haag bent? Het probleem hier op de Griekse eilanden is niet een probleem van de Griekse eilanden. Dit is een internationaal probleem. Het is een Europees probleem, wat we ook met z'n allen op moeten lossen. Je kunt dit niet aan Griekenland overlaten. Je kunt dit niet aan de eilandbewoners overlaten. Aan het einde van de rekening, als je een streep gaat zetten, dan zijn de vluchtelingen en de eilandbewoners de kinderen van de rekening. Maar dat wist u al voordat u vertrok. En mijn vraag is, wat steekt u daar nu op van de week dat u op het departement kunt gebruiken? Dat kamp, waarom na een jaar? Een jaar geleden is Moria afgebrand. Waarom staan hier nog steeds tenten? Waarom is dit niet opgelost? De mensen die in die tenten zitten, zitten hier 2-3 jaar. Hoe en wat is het antwoord op die vragen? Dat kamp staat op vervuilde grond. Waarom staat het daar? De mensen weten niet wat hen te wachten staat. Waarom weten ze niet wat hen te wachten staat? Enzovoort. Wat het antwoord op die vraag is natuurlijk politieke onwil. Het lijkt een heel bewust beleid om mensen te ontmoedigen. Hmm. En niet alleen door ze lang in slechte omstandigheden te laten zitten, maar ook door wat hier twijfelt er eigenlijk niemand aan de pushbacks. Er komen vrijwel geen bootjes meer aan op de Griekse eilanden. Maar dat zou wel eens kunnen gaan veranderen, gegeven de ontwikkelingen in Afghanistan nu, toch? Dat zou kunnen, maar je moet eerst uit Afghanistan. De Taliban controleren de grenzen. Dan moet je door Iran. Iran vangt tussen de 2 en de 2,5 miljoen ongedocumenteerde Afghaanse vluchtelingen, plus nog eens 800.000 gedocumenteerde Afghaanse vluchtelingen op nu, die ze eigenlijk liever kwijt willen. Dus die zullen niet staan te springen op nog heel veel meer vluchtelingen. Mm-hmm. Daar moeten ze doorheen. Dan moeten ze naar Turkije. Turkije heeft een muur gebouwd, grens van Iran met Turkije. En dan moeten ze nog dwars door Turkije een mensensmokkelaar zien te vinden en zo'n bootje om naar die Griekse eilanden te komen. Terwijl hier de wateren, terwijl ik sta te kijken, zie ik ze varen. Ja, Frontex en de Griekse kustwacht. Hoe kom je hier overheen? Ja. Nou noemde u al een percentage van Afghanen daar in die Griekse opvangcentra. Wat is het aantal Afghanen dat zich daar nu al zo een beetje bevindt? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat weet ik zo niet. Dat heb ik niet paraat. Er zitten op Lesbos ongeveer 4000 mensen nu. En daarvan is 65% afkomstig uit Afghanistan. Dan rek maar uit, dan weet u het ongeveer. Ja, okay. Heb ik me laten informeren over uw beleidsvoornemens. Hè? Topambtenaren zijn al geïnformeerd. U gaat iets revolutionairs doen. U gaat, als het ook maar even wil, het verdrag van Dublin opzeggen. Even de feiten. Wat is ook alweer dat verdrag? Wat houdt dat om te beginnen in? Het verdrag van Dublin is in 2013 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen die Europa binnenkomen, in het eerste land waar ze binnenkomen, door een asielprocedure gaan. Mm-hmm. Dus niet doorreizen naar het land wat ze verkeerdere plekken een visum aanvraag indienen, of een verblijfsvergunning aangeven. Nee, dat moet in het eerste land. En waarom wilt u daar een punt achter zetten? In de praktijk werkt niet meer. Dit is een verdrag wat bedacht en ondertekend is in 2013. En dat was voordat in 2015 in de perceptie grote aantallen mensen naar Europa kwamen. Inmiddels, die mensen die komen naar Italië, die komen naar Griekenland. Daar komen de grotere aantallen mensen aan. En als Nederland, Duitsland, Zweden vrolijk terug naar die landen als vluchtelingen bij ons op de deur kloppen. Dat is een oneerlijke situatie. Hierdoor staat de situatie zoals ik hem nu zie hier op Samos en Lesbos. Mm-hmm. Ja, dus u zegt, Het komt er in de praktijk op neer dat dat verdrag van Dublin eigenlijk die vluchtelingen benadeelt, want ze worden en masse teruggestuurd. Hè? Maar hoe gaat u dat realiseren? Kijk, dat verdrag van Dublin, dat is ondertekend door al die leden van de EU. Dat vergt een enorme procedure. Dus ik veronderstel dat ook het terugdraaien ervan niet in een handomdraai is gelukt. Zal zijn gelukt. Hoe gaat u dat, denkt u, dan voor elkaar krijgen? Nou, uw motto is dream out loud. En als het iets moeilijk is, wil niet zeggen dat je er niet aan moet beginnen. Dus in praktijk werkt het Dublin-akkoord allang niet meer. Ik vind het opzeggen van het Dublin-akkoord is niet eens voorwaardelijk voor een fatsoenlijker vluchtelingenbeleid. Omdat het in de praktijk al niet verder hier heel erg druk om gaat. Ja. Gaat maken. Zetten op zorg te. Ja. Ik geloof dat. Ik ga u even onderbreken, mevrouw Seelen, want die lijn die wil niet helemaal wat wij willen. Dus we gaan over op de telefoon met u welnemen. We hebben het over dat verdrag van Dublin dat u wilt opzeggen. U hebt uitgelegd waarom. Ik wil ook graag met u van gedachten wisselen over de Tweede Kamer, die vandaag terugkeert van zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan natuurlijk. Het debat zal gaan over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt nou wel of niet recht krijgen op asiel. Een vraag aan u, waar is de grens? Hè? Moet iedereen die een keer, overdreven gezegd, een kop koffie heeft gezet voor een Nederlandse militair het recht te krijgen om hier naartoe te komen? Nee, dat zou niet kunnen. Dan wordt het wel heel druk in Europa en in Nederland. Maar je moet wel ruimhartig zijn. En Nederland is nu uitermate krenterig op zijn Nederlands. Door alleen de tolken en een enkeling die direct betrokken was bij de Nederlandse operaties, om die het te vergunnen dat ze naar Nederland kunnen komen. Ik zou daar veel ruimhartiger in willen zijn. Kijk ook naar de koks, kijk naar de, de tolken die de journalisten geholpen hebben. Helder. Nou bent u directeur van Stichting Vluchtelingen, niet Stichting Vluchtelingenwerk, zoals ik daarnet abusievelijk zei. Maar ook u zal in deze nieuwe functie toch ergens een grens moeten trekken. U zegt het moet ruimer dan de tolken en nog wat mensen die daar omheen hingen. Waar trekt u de grens in deze functie? Dat is moeilijk om dat zo even richting. Nou, denkt u eens even hardop. Nou, ik zou zeggen alles en iedereen die betrokken geweest zijn bij de Nederlandse operatie en ernstig bedreigde mensenrechtenactivisten, daarvoor zou ik een oplossing willen zoeken. Nee, dat begrijp ik. Maar dat alleen Afghanistan, waar mensen het moeilijk hebben. Ook Noord-Korea hebben ze het ook heel ingewikkeld. Dus er zijn veel meer landen meer waar je de hand naartoe uit zou willen steken. Maar dat kan nou helemaal niet. Nee. Maar Afghanistan hebben we een morele plicht om ruimhartig mensen op te vangen. En dat zouden we, als ik het te zeggen had, dan ook zeker doen. Ja, maar ik wil toch even nog wat nader met u die grens definiëren. Hè. Ik snap dat u zegt, we moeten ruimhartig zijn. Maar bijvoorbeeld als iemand de bewering doet, ik heb een maand gewerkt voor Nederlandse troepen en ik doe een beroep op een regeling, haal mij naar Nederland. Kan die persoon die dat beweert, hè, zonder dat dat gelijk kan worden aangetoond, dan toch het recht krijgen om hierheen te komen? Op dit moment, u hebt de chaos gezien op de luchthaven van Kabul. Is ten eerste zo'n gesprek, dunkt mij, erg ingewikkeld. En ten tweede, ik had het net over krenterigheid. Laten we nu niet op elke slag zout gaan leggen. Als de man een maand koffie gezet heeft voor de Nederlandse soldaten, prima, kom maar. Ja. Het komt nu niet op één meer of minder. Nee, maar mevrouw Seelen, als iedereen die dat beweert, en u zegt, we gaan het niet controleren, hè, voordat we ze hier naartoe laten komen. Als iedereen dat beweert. Nee, ik zei, u kunt het niet controleren. Zie de chaos op de. Nou, maar mijn vraag aan u is, ga je het wel of niet controleren? Dus op het moment dat je het niet controleert, kan iedereen die zegt, ik heb ooit gewerkt voor Nederlandse troepen, dus dat pasje krijgen. Ik denk dat je op dit moment heel weinig keus hebt. En dan nog ook de window of opportunity om mensen naar Nederland te halen zal klein zijn. Maar mevrouw Seelen, even advocaat van de duivel als u me toestaat. De tegenstanders hoor ik al roepen, op het moment dat je dat zo aanpakt, kan in potentie elke Afghaan zo'n bewering doen. en in aanmerking komen voor dat pasje. En zou Nederland, hè, ik speel opnieuw advocaat van de duivel, kunnen worden overstroomd? Als dat uw criterium is. Ja? Even kijken of we mevrouw Seelen weer kunnen bereiken. Ja, er zit een klein kinkje in de kabel. We praten straks met haar verder over de vragen hoe we dat doen met het verdrag van Dublin. Hoe we dat doen met de komst van eventueel grote aantallen Afghanen naar Nederland. En ik ben natuurlijk ook wel benieuwd wat zij eigenlijk vindt van standpunten die je in Denemarken hebt als het gaat om het migratiemodel daar. Maar we komen daar zo op. Als het goed is, heb ik mevrouw Seelen weer aan de lijn. Ja. Ja, mijn vraag aan u was, als je dus ingaat op elke mogelijke bewering van een Afghaan, ik heb iets gedaan voor Nederlandse troepen en je gaat het niet controleren, dat je het risico loopt dat hier hele, hele grote aantallen Afghanen zomaar naartoe kunnen komen. Nee, maar ik zei net tegen u, dat lijkt me niet denkbaar gezien de window of opportunity die je hebt en gezien de chaos die er nu heerst in Kabul. Maar wat bedoelt natuurlijk u daarmee? Natuurlijk moet je proberen om te kijken wie iemand is en of die echt voor de Nederlanders gewerkt heeft enzovoort. Maar je ziet de afgelopen 24 uur mensen vliegtuigen helemaal volgestouwd met mensen zitten. Hoe ga je die controle doen? Ja, maar dus wacht even. Nu zegt u twee dingen. Nu zegt u twee dingen. Eerst zegt u, natuurlijk moet je het controleren. En vervolgens zegt u, maar hoe moet je in deze chaos die controle doen? Wilt u nou wel of niet controleren? Liefst wil je controleren, natuurlijk. Maar het moet wel mogelijk zijn. En als het niet kan, dan is gewoon het woord van any Afghaan voldoende om hier naartoe te mogen komen. Ik denk dat je nu deze dagen, en dat zal niet lang duren, heel weinig kieskeurig zult kunnen zijn. Okay. Dus ik denk dat de omstandigheden hier regeren en niet wat je zelf graag zou willen. Ja, dat... Anders loop je het risico dat je de andere kant bedient, namelijk dat je de mensen die je echt naar Nederland zou moeten halen, dat je die achterlaat. Ja. Wil je dat risico lopen? Dat wordt een stevig debat, voorspel ik, in de Tweede Kamer met de oppositie. Wat vindt u nou zelf eigenlijk het meest zinnige argument van Nederlanders die gekant zijn tegen veel vluchtelingen naar Nederland? Nou, dat is een hele goede vraag. Het meest zinnige argument. Nou ja, ik onderschrijf en ik begrijp ook heel goed dat mensen zeggen, je haalt mensen uit een hele andere cultuur met een hele andere religieuze achtergrond. Die komen naar Nederland en dat integreert moeizaam. Mm-hmm. Dat zien we ook gebeuren in de praktijk. Dus dat begrijp ik. Ja, en dat betekent dus ook dat het regelmatig mensen zijn die mede door hun fundamentalistische islamitische achtergrond bijvoorbeeld homofoob zijn of vrouw onvriendelijk en wat al die smeer zei. In dat verband hoor je wel eens de suggestie om dat aanhalingstekens te meten. Te kijken wat voor opvattingen mensen huldigen als ze hierheen komen. En dat mee te wegen op het moment dat wordt besloten of ze wel of niet toegang krijgen. Wat vindt u van die suggestie? Krankzinnig. Je beoordeelt de nood van mensen. Je beoordeelt of mensen geholpen moeten worden om in leven te kunnen blijven, ja of nee. Wat hij ook gelooft, politiek gezien en religieus gezien. Mm-hmm. Nou hebben ze in Denemarken recentelijk een wet aangenomen, hè, die het mede tegen deze achtergrond mogelijk maakt om asielzoekers over te brengen naar een opvangplek buiten Europa. Gedacht wordt maar liefst aan Rwanda. Zodat ze daar hun asielverzoek zouden kunnen afwachten. Wat is de redenering? U kent ongetwijfeld het dossier achter deze Deense opstelling. Dat de Denen vinden dat Denemarken voor de Denen is en dat deze vluchtelingen wel opvang verdienen, maar niet in Denemarken, dat ze dat voor de Denen willen houden. Ik vind het heel, heel ernstig. Je moet niet denken dat je, wat ik straks al zei, het is een mondiaal probleem, de vluchtelingenproblematiek. Mm-hmm. En je kunt dat probleem niet bij anderen op het bord leggen en dan denken dat je met een paar euro overmaken dat het probleem wel daar blijft. Uiteindelijk komt het probleem ook bij ons op het bord. En je kunt beter aan het begin van zo'n crisis gaan bekijken hoe je dit gezamenlijk oplost. Dat is ook voor de toekomst het meest stabiel, het is het meest fair. En dit is wat je volgens mij moet doen. Nou speelt natuurlijk nog iets anders mee in Denemarken. Hè? Ook dat hoor je in Nederland regelmatig. Dat als je het populisme wil tegengaan, als je wilt voorkomen dat partijen als Forum voor Democratie en de PVV meer steun gaan genieten, dan zul je dat draagvlak in de samenleving goed moeten organiseren voor uw maatregelen. Ja. En het is ook om die reden dat de Denen zeggen, zo'n regeling stellen wij in. Dat argument hoor ik even niet uit uw mond. Dat je toch ook moet opletten of het besluit dat je neemt wel wordt gedragen. Zeker, maar de vraag is of je uit moet gaan van het draagvlak wat er is, of het draagvlak wat je zou moeten maken. Of je moet doen wat je vindt dat moet gebeuren, of dat je gaat doen wat een ander jou vertelt dat er moet gaan gebeuren. Daar zit wel wat tussen. Ja. Ja. Nou zeggen ze over oorlogsfotografen altijd, hè, die mensen die kunnen niet scherp stellen met een traan in uw ogen. U hebt ongelooflijk veel plekken bezocht. U bent gepassioneerd voor mensenrechten, voor het bijstaan van vluchtelingen. Wat is nou een moment geweest dat u zelf eigenlijk nog amper in staat was om goed te kijken, uw werk goed te doen, doordat u overmand was door emoties? Aan welke plek of welk moment moet ik dan denken? Oh, ik ben vaak geraakt door de problemen van vluchtelingen. En het zou ook gek zijn als dat niet zo was. Het zijn hele tragische verhalen. Ik kan mij geen moment herinneren dat ik niet meer kon doen wat ik moest doen. Maar ik kan mij vele momenten herinneren waar ik later... Doe er eens een. Echt nog last van gehad heb, slecht van geslapen heb. De Yezidis, een groep mensen die mij ontzettend aan het hart gaat. Een oude man, hij had teentjes oranje haar. Het was net na de aanval op hun dorpen in het Sinjargebergte. Zij waren Duhok in Noord-Irak binnengevlucht. Ze zaten in de tuin van een lagere school. En de man stond hartverscheurend te huilen. Mm-hmm. En hij zei, en ik vind het nog moeilijk om het te vertellen. Hij pakte mijn handen vast en hij keek mij aan en hij zei, ik kon mijn vrouw en mijn dochters niet beschermen. En die waren weg. Die zijn ontvoerd door de Islamitische Staat. Deels vermoord, deels als voor de seksslavernij ingezet. Verschrikkelijke verhalen. Dat soort mensen blijven hierbij. Ja, en daar heb je last van. Ja. Ik vraag er u ook even naar, omdat het zo opmerkelijk is dat in Engeland gisteren een bewindsman eigenlijk tegen zijn tranen moest vechten toen het over de situatie in Afghanistan ging. En als je dan Anke Pijleveld, de Nederlandse minister van Defensie, bij RTL hoorde, dan valt me dat contrast zo op. Als het gaat om hoe iets ten diepste wordt beleefd. Hoe verklaart u dat? Dat er in Nederland zo, ja, u hebt het eerder krenterig genoemd, of kil, wordt gekeken, wordt gereageerd? Ik weet het niet. Daar waar crisis zijn en daar waar gedeeld moet worden, zie je altijd weer dat eigen belang gaat spelen. En dat zie je natuurlijk ook in die hele migratieproblematiek. Maar waarom is dat in Nederland zoveel navranter dan in Duitsland, dan in Engeland, dan in Frankrijk? Leiderschap. Verbindend leiderschap, het voorbeeld geven. Merkel, een van de eerste dingen die ze gedaan heeft de afgelopen dagen, is gezegd, wij nemen, wat waren het, 10.000 of 20.000 Afghanen op in Duitsland, waaronder bedreigde mensenrechtenactivisten, dus niet mensen die direct voor de Duitse autoriteiten werkten. Dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Zij leeft mensen voor hoe het moet. Wir schaffen das, heet dat. Ik daag u uit om in de resterende paar minuten die we nog hebben nog een droommaatregel te nemen. Of ik inviteer u, zou je ook kunnen zeggen. Wat zou een wens zijn die u zou willen laten vervullen? Ik zou veel scherper in willen zetten op de opvang in de regio. En dan ook Wacht even, mevrouw Seelen. Dat is spannend. Dat zegt de VVD ook. Dat is een curieus gezelschap om in te verkeren. Ja, maar u had mij niet uit laten praten. De opvang in de regio is een onderdeel van wat je moet doen in zijn totaliteit ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek. Je kunt niet, daar hadden we het eerder over gehad, landen als Turkije, Iran, maar ook Griekenland opzadelen met deze hoeveelheid mensen. En je zult ervoor moeten zorgen dat ten eerste de opvang in de regio van een fatsoenlijk niveau is, zodat mensen zich niet gedwongen voelen om door te trekken naar Europa. Mm-hmm. Daarmee neem je al heel veel weg. Tegelijkertijd zul je ook een x-aantal mensen zelf op moeten nemen. Al was het maar omdat je je wilt behoeden voor